Ельцын у Мінску перад віскулямі. Па дарозе ў Белавежскую пушчу Ельцын, Бурбуліс, Козыраў і яшчэ некалькі асобаў наведалі пленарнае пасяджэнне Верхоўнага Савету. Ельцын выступіў з не вельмі змястоўнай прамовай, дзе вітаў перамогу дэмакратыі і перадаў Станіславу Шушкевічу афіцыйны падарунак – гістарычны дакумент, ахоўную грамату Воршы 1664 году, ахарактарызаваўшы яе як сімвал вызвалення, якое расійскія войскі прынеслі беларускаму народу. Шушкевіч ветліва прыняў падарунак, адразу зарыентавацца было цяжка, не ведаю, як бы я сам зарэагаваў на такі жэст высокага госця. Але некаторыя дэпутаты, сярод якіх быў і наш выдатны гісторык Алег Трусаў, на знак абурэння пачалі пакідаць залю. Рэч у тым, што супраць маскоўцаў пад Воршай, Смаленскам і Полацкам у 17 стагоддзі за сваю этнічную і дзяржаўную тэрыторыю змагаліся нашы продкі, беларусы, якія страцілі ў той вайне амаль палову насельніцтва. На той час шмат хто з прысутных у залі ўжо прачытаў навуковыя і мастацкія творы пра тую невядомую вайну. Ну, ёсць такая кніжка «Невядомая вайна» Геннадзя Сагановіча. Я падышоў да міністра Козырава, это расейскі міністр замежных справ, які стаяў у праходзе каля вакна разам з нашым міністрам Краўчынкам і паспрабаваў выслець, што это такая за алегорыя. Козыраў не мог толкам нічога патлумачыць, толькі паціснуў плячыма і з расейскай непасрэднасці адказаў: «Хер іх знает, может там Бурбулі са сваімі ребятамі што-небудзь і напуталі». Но мы ведь вас не раз от литовцев и поляков освобождали. Вот такая история с географией. Про этот инцидент пишет и Краўчынка у своих успоминах. Только про реакцию Козырава забылся згадать. Варто сказать два слова про ратификацию Вискулевского погоднення. Коли все отбылося, я, как белорус, не мог не витать гэтага. Аднак, як старшыня камісіі замежных справаў нацыянальнага парламенту, я не мог не разумець, што працэдура прыняцця такога рашэння не лезе ні ў якія вароты. Я не думаю, што Гарбачоў пачаў бы высаджваць у пушчы дэсант, калі б Ельцын і ягоныя калегі хаця б дзеля палітэсу аператыўна запрасілі ў віскулі прадстаўнікоў парламентаў. Гэта не была пакрыўджаная амбіцыя старшыні камісіі замежных справаў. Я разумеў, што магло здарыцца нешта горшае, пачым, напрыклад, Кебіч, які разам з Шушкевічам быў там, маглі б паставіць свае подпісы. Як ішло галасаванне па ратыфікацыі, ўжо гаварылася шмат. Я ще раз нагадаю, што падчас закрытага галасавання супраць пагаднення галасаваў адзін дэпутат. Гэта быў сакратар ЦК КПБ Валеры Ціхіня, былы міністр юстыцыі, а пазней старшыня Канстытуцыйнага суду. Пра гэта ён гаварыў не раз публічна. Ну што я галасаваў супраць ратыфікацыі Віскулёўскага пагаднення. Пішу гэта таму, што наш прэзідэнт Лукашэнка ўжо некалькі гадоў настойліва стварае міт, што гэтым адзіным быў ён. Гэтая нахабная мана паўтаралася нават у шматсерыйным прапагандыцкім фільме беларускае тэлебачання «Найноўшая гісторыя». Дэпутат Лукашэнка, старшыня саўгасу Гарадзец, быў сярод 26 абранцаў народу, якія на ўсякі выпадак перастрахаваліся і не прымалі ўдзел у галасаванні. Кожны з дэпутатаў атрымаў адпаведную раздрукоўку сакратарыяту. Тая раздрукоўка публікавалася ў Герменчукоўскай «Свабодзе». Гэта была газета са 100-тысячным тыражом.